ربنا لك الحمد تخالق زبندا تقادر پر هر چل لرم دا عقيدا ربنا لك الحمد تخالق زبندا تقادر پر هر چل لرم دا عقيدا زوال مست داستا ذات همیش ده موجود مجدی طولی و عباد رابطم و معبود مجویل پرتا کلمات طیبا مجویل پرتا کلمات طیبا تقادر پر هر چل لرم دا عقیدا ربنا لك الحمد تخالق زبندا تقادر پر هر چل رم دا عقیدا ربت عالی شان ی اللہ الصمد نلری بل شریک ی واحد الاحد استاد مینی پیون کرو سنا بدرگا استاد مینی پیون کرو سنا بدرگا تقادر پر هر چل رم دا عقیدا ربنا لك الحمد تخالق زبندا تقادر پر هر چل رم دا عقیدا ستاپ آمر ممکن هر چستاپ اختیار پا الفاظو دکن فا یکون سی تیار مجب طول سنیستی تبایی همیشه مجب طول سنیستی تبایی همیشه تقادر پر هر چل رم دا عقیدا ربنا لك الحمد تخالق زبندا تقادر پر هر چل رم دا عقیدا خدایا کم انسانان چیوی تا تا قریب خوشبختی دا غو تکنی جر ور نصیب زکستا دا ذکرو جوڑوی مجموعہ زکستا دا ذکرو جوڑوی مجموعہ تقادر پر هر چل رم دا عقیدا ربنا لك الحمد تخالق زبندا تقادر پر هر چل رم دا عقیدا ربنا لك الحمد تخالق زبندا تقادر پر هر چل رم دا عقیدا ستا صفات دمر ډیر کسی وانی اقلام کسی دو ناسی رنگ لابهم ناسی تام نباتات جمادات ستا اذکار کنی خفیا نباتات جمادات ستا اذکار کنی خفیا تقادر پر هر چل رم دا عقیدا ربنا لك الحمد تخالق زبندا تقادر پر هر چل رم دا عقیدا رحمان الرحیم تا ستار العیوب هر ستات محتاج تا غفار الذنوب معاصی حاکمی تا وکنی عافیا معاصی حاکمی تا وکنی عافیا تا قادر پر هر چل رم دا عقیدا ربنا لك الحمد تخالق زبندا تقادر